Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nazmi Kürekli'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugünkü programımızın konuğu Cemal Gökçe arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Birçok işin içinde gene bizi kırmadın, yetiştin. Bugün tren kazası ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanmış olan bir raporun basın toplantısı yapıldı. Uzun Köprü Halkalı seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ, Çorlu, Sarılar bölgesinde raydan çıkmasına ilişkin inceleme ve değerlendirme raporu. Çok kapsamlı bir rapor. Bu raporu Cemal Gökçe arkadaşımızdan bize de aktarmasını rica ediyoruz. Bir ekip tarafından hazırlandı. Ulaşım Kurulu tarafından. İnşaat Mühendisler Odası Ulaşım Kurulu. Kurulu tarafından hazırlandı. Ve çok çarpıcı bilgiler olduğunu hemen ifade etmek istiyorum. Basın toplantısını da izledim. Ve internet sitesinde de var. Bu rapor yayınlandı. Oradan da resimleriyle, krokileriyle, haritalarıyla incelemek, okumak mümkün ve tavsiye ediyoruz. Aslında raporun iki bölümü var. Birinci bölümü üzerinde öncelikle duracağız. Bu kazayla ilgili kısmı. Fakat belki daha da önemlisi, kazadan sonra yapılan onarım çalışmasının gözlemlenmesiyle ilgili, incelenmesiyle ilgili bir bölüm. Onun da üzerinde duracağız. Belki de daha fazla onun üzerinde durmak gerekecek. Geçen hafta da dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Nuray Hoca ile birlikte, Nuray Aydınoğlu ile birlikte İtalya'da çöken köprüyü ele almıştık ve oradan hareketle Türkiye'deki köprüler, viyadükler, karayolları, karayolu tünelleri üzerinde durmuştuk. Bugünkü programda da demir yollarını ekleyerek belki de ulaşıma, yer ulaşımına ilişkin bilgileri tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu tamamlayacağımız bilgiler sadece ve sadece bugüne ilişkin olacak. Evet. Evet. Şimdi öncelikle bu tren kazasının temel bilgilerini paylaşalım. Ve ne oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu? Ondan sonra da buna ilişkin tespitlere geçelim. Tabii bu arada Devlet Demiryolları yetkilileri tarafından yapılmış olan açıklamalardan da kısa kısa bahsedeceğiz. Evet, teşekkür ederim Sayın Ertür. Programlarınızı mümkün olduğu kadar izlemeye çalışıyorum ben de. Ya, sağ olun. Zamanım uygunsa, program saatlerinde başka bir şeyim yoksa, işim, ilgim yoksa gerçekten yeni şeyler öğreniyorum. Yani her programınız öğretici oluyor. Köprüyle ilgili Nuray Hoca ile yapmış olduğunuz söyleşi de dahil olmak üzere. Ben de, bizim meslektaşlarımız da zaman zaman sizin programlarınıza katılır. Bildiklerini, düşündüklerini, öğrendiklerini Açık Radyo izleyicileriyle paylaşır. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla Uzun Köprü Halkalı seferini yapan yolcu treni 8 Temmuz tarihinde raydan çıktı. İlk vagon hariç işte 6 vagondan oluşan bir trendi. 5 vagon devrildi. Evet. Ama lokomotif ve dediğiniz lokomotif gibi ve ona bağlı olan birinci vagon devrilmedi. Devrilmedi. Diğerleri devrildi. Sonuçları üzücü oldu tabii. 25 insan hayatını kaybetti. Onlarca insan da yaralandı. Hatta ben biliyorum birçok insan da bilmiyoruz ama engelli olacak bu kazada. Kaza bazen ölenler ölüyor, kalanlar yaralanıyor, tedavi ediliyor. Kimisi de gerçekten bağımlı bir hale geliyor. Yani evet, engelli duruma 341 düşüyor. Yaralı var. Maalesef yani kazada. Sağ çıkan neredeyse, yaralanmadan çıkan neredeyse yoktu. Yok gibi. Zaten böyle bir olayda da sağ çıkmak çok kolay değil. Yine de 25 kişinin yaşamını kaybetmesi az bir olay diye düşünüyorum. Tabii bundan hiçbir zaman biz mutluluk duymadık. Aynı günlerde meslektaşlarımız açıktır ki ulaştırma alanı, İnşaat Mühendisleri Odası'nın alanı, bizim tanımladığımız, tariflediğimiz inşaat mühendisliği eğitimiyle ilgili, inşaat mühendisliği mesleğiyle ilgili 7 alandan birisi bizim kendi alanımızda. Temel 7 alan. Temel 7 alan. İnşaat mühendisliği işte ulaştırma ana bilim dalı kapsamında. Biz de bugüne kadar 12 ulusal ve uluslararası düzeyde kongre yaptık. Evet. Ulaştırma ile ilgili kongre yaptık. Ulaşım kongreleri. Ulaşım kongreleri yaptık. Kaç yılda bir yapıyorsunuz? 2 yılda bir yapıyoruz. Esasen az gibi, zamanı kısa gibi görünse de ulaştırma konusu bir türlü öğrenilemeyen ve ne yazık ki yılda 7000 insanımızın en azından trafik kazalarında işte kurban ettiğimiz bir alan. Alan. İstanbul'un kendisi bile dünya ulaştırmasına veyahut ulaşımsızlığına diyelim yani örnek olacak duran bir kente dönüşen İstanbul'a. Evet, kötü bir örnek. Tabii. Kötü bir örnek. Daha da kötüleştirmek için ellerinden gelen yöneticilerin merkezi düzeyde ve yerel düzeydeki yöneticilerimizin ellerinden gelen kötülüğü yaptıkları bir il veyahut illerdeki ulaştırma politikalarının olumsuz anlamda yönetilmesine karşılık gerek işin teknik çerçevesini yani inşaat mühendisliği okullarında okuyan öğrencilere, genç akademisyenlere işin teknik çerçevesinde bildiriler hazırlayıp sunmalarını sağlamak gerekse işin politikası noktasında İyi bir ulaştırma ağı nasıl olmalıdır noktasını tartışmak üzere kongreler düzenliyoruz, sempozyumlar düzenliyoruz, paneller düzenliyoruz. Yenisi yani ne zaman? Yenisi de tahmin ediyorum, tahmin değil de 2019 yılı içerisinde yapılacak. Yapılacak. Büyük bir ihtimalle Eylül'ün 20'sinden sonra yani evet, üniversiteler açıldıktan zaman aslında sonra. Tarih belli de Erzurum şubemizle İstanbul şubemiz birlikte yapacaklar. Evet. Erzurum'da yapacağız bu ulaştırma kongresini. Ama bizim ulaştırma uzmanlarımız, hocalarımız yıllardır işte hep İstanbul'da yapıldığı için birazcık Ankara'ya öteye gitmek, en azından bu işin kültürünü oluşturmak noktasında olaya baktılar. Biz de öyle düşünüyoruz ki geçtiğimiz yıl içerisinde Erzurum'da bir ulaştırma çalıştayı yapmıştık. Anlaşıldı ki Anadolu'nun farklı farklı illerinin de ulaştırma politikasına yönelik olarak öğrenmeye ihtiyacı var. Evet. Bu çerçevede işte yıllardır İstanbul Şubemiz tarafından Oda Merkezimiz adına yapılan Ulaştırma Kongresi'nin 2019 yılında Erzurum Şubesi ile İstanbul Şubesi odamız adına, merkez adına yani bizim adımızda Erzurum'da yapacaklar. Umuyorum ki yararlı olacak. Evet. Ayrıca biz Samsun şubemizde, Eskişehir şubemizde, İzmir şubemizde, Bursa şubemizde de ki bunların da ulaştırmaları gittikçe problemli hale geliyor. Kongre yapamayacağız çünkü kongre yapmak çok büyük bir organizasyonu gerektirir. Ancak bir yerde yapabiliriz. Çalıştaylar yapacağız. Dolayısıyla ulaştırma politikasının nasıl olması gerekir? Açıkçası sürdürülebilir ulaştırma politikasının nasıl olması gerektiği konusunu yerellerde de o bölge meslektaşlarıyla, o bölgenin halkıyla birlikte tartışacağız. Evet. Ama sanıyorum yani ulaştırmada güvenlik her şeyin önüne geçmiş vaziyette. İnsanı şaşırtan tarafı da şu, ulaşıma bu kadar yatırım yapılan bir dönemde güvenliğin bu kadar göz ardı edilmesi, bu sadece demir yollarında değil tabii ki, karayollarında da ve bakım ve işletmenin bu kadar ihmal edilmesi de enteresan geliyor. Evet. Evet, yani bu tren kazasıyla ilgili genel bilgiler bu doğrultuda. 25 vatandaşımız canını kaybetti. 341 yolcu yaralandı ki bu yaralananların bir kısmının da engelli olacaklarına evet. dair bilgilerimiz evet. de var. Evet, bir de tabii ki bu kaza konusunda yetkililerin de yapmış olduğu birçok açıklama var. Hatta birbirini de tekrar eden açıklamalar. Ama bu raporda ilk dikkatimi çeken o açıklamalarla pek de ilgisi olmayan bir takım nedenler üzerinde duruluyor. Evet, çünkü evet. son zamanlarda meydana gelen her türlü kaza, afetle ilgili olarak yetkililerin yaptıkları açıklamaların başında işte iklim değişikliği veyahut da yağışların çok fazla olması falan gibi kendileri dışındaki etkenler, ama sonuçta bakıyoruz ki sizin raporunuzda insan ağırlıklı hatalardan bahsediliyor, ihmallerden bahsediliyor. Evet. evet. Nedir bunlar? Şimdi bir alışkanlık haline geldi. Bir yanıyla bu alışkanlığın bilinçli bir alışkanlık olduğunu düşünmeye başladık biz. Keşke öyle düşünmesek. Politika gereği yani. Evet, keşke öyle düşünmesek. Bizi öyle düşündürtmeseler. Yani işin bilim ve bilgi tarafını hep birlikte düşünsek. Ama deprem oluyor. Problem depremde görülüyor. Yer hareketi. Trafik kazası oluyor. İşte bu trende olduğu gibi işte çok yağmur yağdı. Menfezin işte üzeriyle raylar arasındaki o zemin traverslerin altındaki balast boşaldı. Ondan kaynaklandı. Yani yağmura bağlıyoruz. İşte herhangi bir yerde, işte özellikle Karadeniz'de, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da çok yağmur yağıyor. İşte su baskınları, seller ortaya çıkıyor. Can kayıpları oluyor, mal kayıpları oluyor. Köprü uçuyor, gidiyor. Olayı yine yağan yağmura mevsim ortalamalarının üstünde bir yağış. Ortalamalarının üzerinde bir yağış. Çok temel bir kural var aslında. Ki Konfüçyüs döneminden beri gelen, ben de çok severim. Adam diyor ki, milattan önce yaşamış olan bir vatandaş, diyor ki sağlık insan hastalandıktan sonra alınacak tedbirlerle önlenmez diyor. Savaş, tabii biz hiçbir zaman savaşı tercih etmeyiz. Barıştan yana olan insanlarız. Ama bir olayı anlatmak için söylenen bir söz olduğunu düşünüyorum. Sadece savaş meydanlarında kazanılmaz. Önceden oluşturacağın strateji ve taktikler eğer iyiyse, doğruysa savaşı kazanırsın. Deprem, sadece deprem olacak, işte su, yağmur yağacak, işte heyelan olacak. Siz bunu eğer önceden öngörüp gerekli önlemleri alırsanız, yani var olan risk durumuna, var olan tehlikelere uygun olarak riski ötelemek, riski karşılamak çerçevesinde gerekli önlemler alırsanız, o zaman yağmur yağmur olarak kalır, deprem deprem olarak kalır, heyelan heyelan olarak kalır. Bunun sonuçlarından da etkilenmezsiniz. Yani açıkçası ne can kayıpları ortaya çıkar, ne de mal kayıpları ortaya çıkar. Ki afet, biz işte özellikle 99 depremi bize bir yanıyla teorik düzeyde uygulamaya yönelik olarak çok fazla bir şey öğretmedi diyelim, tırnak içerisinde söylüyorum. Ama teorik düzeyde çok şeyler öğrenildiğini düşünüyorum. Yani çok önemli bilgilerin ortaya konmuş olduğunu düşünüyorum. Örneğin artık şu söyleyeceğimi herkes biliyor. Afet bir olayın kendisi değil, doğurmuş olduğu sonuçlardır. Sonuçlar, tabii. Yani siz eğer depremi yaşayacaksınız, o deprem can ve mal kayıpları ortaya çıkarmamışsa o bir afet değildir. yağmur yağacak, seller olacak, su baskınları olacak. Eğer bu sel ve su baskınları can ve mal kayıplarına neden olmamışsa o bir afet değildir. Eğer bir Çorlu'daki tren gibi tren devrilmemişse, yani yağmur yağacak yine, o işte raylar üzerinden geçen tren devrilmemiş, can ve mal kayıpları ortaya çıkmamışsa o bir afet değildir. Dolayısıyla afet olayların kendisi değildir, doğmuş olduğu sonuçlar olarak tanımlarız. Bu çerçevede de ulaştırmaya da böyle bakarız. Açıktır ki işte karayollarımız var, hava yollarımız var, deniz yollarımız var, demir yollarımız var. Bunlarda da aynen depremde güvenli yapılar nasıl oluşturmamız gerekiyorsa, güvenli yapı, yani depremle karşılaşacak ama can güvenliği ortaya çıkarmayacak. Hatta eğer sen istiyorsan, işin ekonomik sonuçlarına katlanmak istiyorsan, biz öyle yapılar yapabiliriz ki hiç hasar görmesin. Yani küçük bir hasar bile görmeyecek biz yapı üretebiliriz. Yer altında, yer üstünde böyle yapılar. Çünkü teknik bilim, deprem yönetmenlikleri, onun üzerine gelecek ek bilgiler artık buna imkan veriyor bütün dünyada. Tabii. Bizim de son derece önemli bir deprem yönetmenliğinin olduğunu da burada ifade etmiş olduk. Evet, bütün bunlara rağmen ama hemen üzerinde durmak istiyorum. Yani programın zamanı müsait olursa biraz daha konuşacağız bu imar barışından. Şimdi mesela haberler birbiri üstüne geliyor. Depremde 40 santim yan yatan bina onarılıyor. Şimdi 40 santim yan yatmış, sen tutuyorsun bunu onarıyorsun. Veya işte efendim Rize'de Muradiye ilçesinde sel yatağındaki, dere yatağındaki bir binayı 8 sen gidiyorsun. Evet, 8 katlı evet. Bir binayı gidiyorsun. İmar barışıyla birlikte resmileştiriyorsun. Evet. Falan. Yani öğrenmenin sonu yok ama öğrenmemenin ve cehaletin de hakikaten sonunun olmadığını görüyoruz. Evet, bu tren kazasındaki temel etkenlerin neler olduğunu ele alıyoruz. Şöyle bir kısa sıralarsak nelerdir temel sebep? Bir kez yapının kendisi, yani biz demir yolunu tanımlarken üstten zemine doğru tanımlayacak olursak en üstte ray vardı. Tabii evet. Rayın üzerinde de tren vardır, lokomotif ve vagonlar vardır. O lokomotif ve vagonlar raya basar. Raydan geçen o yük hemen rayın altında traversler vardır. Onlara basar. O traversler aynı zamanda raylara bağlıdır. Evet. O traverslerin altında da balast dediğimiz, yani kırma taş, işte halkımızın dolgu malzemeleri. Dolgu malzemesi oldukça da bunlar iridir. Çok küçük değil, çok da büyük değil. Onlara basar. Fakat bunun kalınlığının en az minimum 30 santim olması gerekir. Onun altındaki zeminin de mutlaka bu balası yutmayacak, yani emmeyecek, içerisine kaydırmayacak çerçevede terbiye edilmesi gerekir. Evet. Çünkü aksi halde yumuşaksa, siz ne kadar balas korsanız koyun, o zemin içine üzerinden içerisine gömülür. İçerisine gömülünce travers etkilenir. Travers etkilenince ray etkilenir. Ray etkilenince onun üzerinden geçen tren etkilenir ve aynı şeyde olduğu gibi, Çorlu'da olduğu gibi kazalara neden olursunuz. O nedenle dolayısıyla zeminin son derece iyi düzenlenmesi lazım. Güvenli bir hale getirilmesi lazım. Traverslerin uygun olması lazım. Balastların en az kalınlığının 30 santim olması lazım. Raylarınızın ve ona bağlı olan bağlantı malzemelerinin de uygun standartlara uygun malzemelerle bağlanmış olması lazım. Eğer bu ölçülere, ayrıca da tabii bunu yapmayla bitmez. Çünkü demir yolu hatları sürekli olarak fiziksel şartlara, yağmura, kara, kışa karşı açık alanlardır. Dereler vardır, akarsular vardır, yağan yağmur suları vardır. Bu yağan yağmur suları özellikle o ilgili yerlerde menfezler varsa, dereler varsa zaman zaman o dereleri doldurur. Eğer siz gerekli drenajı oluşturmamışsanız, yani yağan yağmur sularını alacak, onu direne edecek, onu uzaklaştıracak, gerek gelişi, menfezlere girişini, gerekse menfezlerden çıkışını tahliye edecek bilimsel çerçevede önlemleri almamışsanız eğer, o zaman menfez üzeri ve menfez üzeri ile ray arası veyahut menfez yoksa normal toprak zeminle ray arası ilişkileri bilimsel kurallara, teknik kurallara uygun olarak yapmamışsanız, eğer bu yağmur suları işte bir taşkın oluşturur, sürekli olarak emmeye başlar. Emer. Bu suyun girdiği yerlerde de boşluklar oluşur. İyice yumuşar toprak. İyice yumuşar. Yumuşamayla da kalmaz. Çünkü onun üzerinden kuvvetle işte tonlarca ağırlıkta lokomotif ve vagonlar geçer. Onlar geçtikçe sarsılır. Boşluklar büyür. Boşluklar büyüdükçe işte balastlar kayar. Balastın altındaki işte zemin kayar. Raylar açıkta kalır. Açıkta kalınca da aynen şeyde olduğu gibi, Çorlu'da olduğu gibi üzerinden geçen tren fren yapar veyahut yapmaz. Esner. Esneyince fırlatır. Şeyleri evet. Fırlatır. Çorlu'daki temel nedenlerden birisi bu. Rayların altının boşalması. Evet. Yani rayların altının yeterli ve bilimsel kurallar ölçüsünde yapılmamış olmasıdır. Evet. Raporun önemli tespitlerinden birisi bu kaza olan hattın tarım arazilerinden geçtiğini belirtiyor ve özellikle de tarım arazilerinde bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz altyapının çok daha dikkatli ve sağlam yapılması gerektiğine işaret ediyor. Unutmayalım ki burası 100 yıldan beri kullanılmakta olan evet. bir hat. Hat. Ama tabii ki onu ilerleyen dakikalarda üzerinde duracağız. 100 yıldır kullanılıyor. İlk başta bu menfezin bir problem olduğu söylenmişti ama rapor diyor ki menfez tuğlayla yapılmış olmasına rağmen sapasağlam vaziyette duruyor. Ama onun üzerindeki biraz önce bahsetmiş olduğunuz dolgularda boşalmalar olduğu için ray çöküyor. Şu da çok enteresan. Hem lokomotif hem birinci vagon geçiyor. Evet. Ama ondan sonrakiler yıkılmaya geçemiyor. Başlıyor. Evet, evet. Yani siz bir yandan demir yollarında hızı arttıracaksınız. Bir yandan taşımacılık tabii ki gerekiyor. Özellikle demir yolu taşımacılığının son derece önemli olduğunu biliyoruz. Ama yüksek tonajlı vagonları da oradan geçireceksiniz. Yolcu veya yük taşımacılığında kullanılan vagonları. Ama gerekli altyapıyı sağlamlaştırmayı ve düşünmeyeceksiniz. Evet. Birinci neden bu. Bu kesin. Evet. Evet. Görünen tespit edilen birinci neden hemen bu. Hemen bir şey daha ilave edeyim. Çok karşılaşıyoruz zaman zaman. İşte Mimar Sinan'ın eserleri, hatta ondan daha önce yapılmış olan dünyanın çeşitli yerlerindeki köprüler bugün ayakta. Evet. Ki o zaman betonarme denen bir şey yok, çelik denen bir şey yok, tuğla var. Yani dönemin malzemeleriyle yapılmış olan işte köprüler ve var olan yapılar depremden zarar görmüyor, doğa olaylarından zarar görmüyor. Dikkatimi çekti, çok da mutlu olmuştum. Geçmişte yani uygarlığı, bilimi ve tekniği bize öğreten büyüklerimiz açısından. Çünkü eğer bugün gerçekten teknik ve mühendislik son derece ilerlemişse geçmişte yapılanların üzerine yeni bilgiler ilave olmak nedeniyle bu gelişir. Bakın ben bir kısım basın organlarında gördüm. Zaten diyor, zaten enteresandır. Çünkü bizim ülkemizde bilenler de konuşuyor, bilmeyenler de konuşuyor. Maalesef. Uzmanlığa ve bilgiye de saygı yok. Zaten diyor var olan diyor şey betonarme değil diyor. Menfez betonarme değil diyor. Oysa yani inceleyen arkadaşlar da gittiği yerlerinde gördüler. Biz de biliyoruz ki gerçekten o menfezler tuğladan yapılmış. Menfezde herhangi bir problem yok. Yani siz eğer tuğlayla yapılmış olmasına rağmen bir problem yok. Tabii hemen şey sonrası arkadaşlarımız gittiği için, kaza sonrası gittikleri için menfezin altında yanlarında da herhangi bir işte gelip orayı tıkayacak bir malzeme yok. Büyük olasılıkla ki öyle olduğunu düşünüyoruz ki demir yolu hatları, karayolu hatları da ben küçüklüğümden biliyorum. İşte transit yollar üzerinde yani bu otoyol olması durumu söz konusu değildi. Normal karayollarıydı. O karayolların üzerinde bakım evleri vardı. O bakım evlerinde o yakın köylerden bir amca, bir dede, işte bir dayı o bakım evlerinde kalırdı ve sürekli olarak kendisinin bir mesafesi vardı. O mesafede gider gelir yolları kontrol ederlerdi, karayollarını. Ki bu demiryolları hattı açısından çok daha değerli, önemli. Çok daha önemli. Tabii. Eskiden demiryollarına bakan insanlar vardı. Bunlar da belirlenmiş oldukları kendi alanlarına yönelik olaraklar giderlerdi, izlerlerdi. Eğer tıkanmışsa bir yağmur suyunu veyahut işte su taşkını nedeniyle herhangi bir yerde suyun akmasını engelleyecek bir durum varsa oraları temizlerlerdi. Bir problemle de karşılaşılmazdı. Aynı hat işte 100 yıllık bir hat olmasına rağmen bugüne kadar bir problemle karşılaşılmadı. Demek ki sadece oranın yapılmış olması değil, hem yapılmış olma evresinde son derece dönemin tekniklerine uygun bilim çerçevesinde o hatlar oluşturuldu. Hem de sonradan bakım ve denetimi uygun bir çerçevede yapıldı. Yani sürekli olarak gözlendi. Ben aynı zamanda bilmiyoruz tabii, görmedik ama tahminleri söylemek gerekir. İlgili menfezin de tıkandığını, yani her iki taraftan da tıkandığını, oraya gelen derenin oraya getirmiş olduğu suları tahliye edemediğini, şiştiğini, işte raylarla rayların altındaki balastın, traverslerin altında bulunan balast ve onun altında bulunan diğer zeminde boşluklar oluşturulduğunu ve boşalttığını, üstelik sizin de altını çizdiğiniz gibi o bölge, yani Trakya bölgesinden geçen demiryolu hattı tarım arazilerinden geçiyor. Ki tarım arazilerindeki toprak da diğer yerlerdeki zeminlere göre son derece gevşektir. Dolayısıyla siz eğer oraya bir hat oluşturuyorsanız, hatta demiryolu gibi önemli bir hat oluşturuyorsanız son derece terbiye etmeniz gerekir. Zemini terbiye etmeniz gerekir. Islah etmeniz gerekir. Teknik kurallara uygun olarak ne dedim? İşte balastların 30 santimden daha az olmaması gerekir. Ki o tür yerlerde, daha yumuşak yerlerde bu kalınlığın daha fazla olması gerekir. Ve sürekli olarak da denetlemek gerekir. Evet. Ama ne yazık ki anlaşılıyor ki yeterli ölçüde, ki orası yenilendi. O hatlar yenilendi. Tümüyle yenilenmedi ama üst yapısı yenilendi. O üst yapı yenilenirken altyapının da problem doğurabileceği düşünülerek altyapının da yenilenmesi gerekirdi. Birkaç ay önce, kazadan birkaç ay önce zaten işletmeye açılmıştı orası. Dolayısıyla siz bilime, tekniğe, mühendisliğe, işte demiryolları yapım kurallarına uygun olarak davranılmadığı anlaşılıyor. İşte suçlu olarak yine yağmur yağdı, işte raylarla makinist hatasıydı falan diyerek aslında 25 insanın ölümüne, işte 340 yurttaşımızın da yaralanmasına neden oldu. Evet, basın toplantısında enteresan bir ordu örneği verdiniz. Evet. Yani orduda da beton bir menfezin son selde paramparça olduğunu, yıkıldığını, kolonlarının uçup gittiğini yani gördük. Evet. Orada da gene problem şeye bağlandı. Oysa şöyle tanımlamak lazım, şöyle düşünmek gerekir ki aynı konu demiryolu hatları açısından da geçerli. Çünkü sürekli olarak fiziki olaylarla karşı karşıya. Sadece 100 yıllık değil, 100 yıllık süre içerisinde yağan yağmurları gözetlememek lazım. 200 yıllık, 300 yıllık, 400 yıllık, 500 yıllık bunlar bellidir. Bir de tabii yani iklim değişikliklerini de göz önüne almak lazım. Yani dünyanın her yerinde değişti çünkü. Farklı bir çerçevede yağış rejimleri var. Onu da dikkate almak lazım. Dolayısıyla siz taşkınların nerede, ne zaman, nasıl oluştuklarını bilerek, nereleri etkilediklerini düşünerek, demiryolu hatları dahil olmak üzere diğer köprülerinizi, bilmem işte diğer yapacağınız yapıları da bu yağmur rejimlerine ve taşkın mesafelerini dikkate alarak güçlendirmeniz gerekir. Eğer daha önceden yapılmışsa. Evet. Dolayısıyla siz var olan demiryolu hattına da bu anlayışla bakmayıp orayı iyileştirmek noktasına gitmemişseniz doğaldır ki o menfez üzerinde bulunan ve menfezin dışında da traversler ezilmiş, dağılmış, gömülmüş. İşte tarım toprağı dedik orası. Öyle olunca üzerinden geçen lokomotif ve üzerinden geçen diğer vagonların da belli bir ağırlığı var. O fren yapma evresinde o ağırlık daha da artar. Dolayısıyla bozulmaya neden oluyor. Bozulmaya neden olması da benzeri kazalara neden oluyor. Evet. Umarım burada söylediklerimiz ilgililer ve yetkililer tarafından dikkate alınır. Önemli nedenlerden birisi de yolcu treninin raydan çıkmasına ilişkin bir acil fren konusu var. Evet. O konuda rapor ne özetliyor? Onu da dinleyicilerimize aktaralım lütfen. Evet, deniyor ki sadece boşalmış olmasından kaynaklanan bir durum değil. Sadece. Evet. Tabii boşalmış olması temel öge. Evet. Ama o boşalan rayın altının boşalmış olduğu yerden geçiyor. İşte bütün tren geçiyor. Evet. Yani lokomotif geçiyor. Diğerleri de geçiyor. Evet. Dolayısıyla fakat o geçme evresinde açıktır ki yani mühendis olmaya gerek yok. Rayın altının boş olması nedeniyle hele bir de fren yaptıysanız çünkü onu hisseder. Evet. Hissettiğini söylüyor zaten makinesi. Hissettiğini kendisinin de ifadesi hisseder. Çok şiddetli sesler geldi, sarsıntı gelmeye başlıyor. O arada fren yapıyor. Yani evet. fren yapınca da ister istemez altı da boş. Evet. Bu fren acil fren da, denen acil fren denen bir tarzda bir tarzda bir fren uygulamayı yapıyor. Bu acil frenin de daha fazla bir kuvvet, daha fazla bir savrulmaya altında boşalmış olması nedeniyle neden olduğu ve kolaylaştırdığı ifade ediliyor. Ama ben şöyle bir açıklama daha yaptım. İzleyicilerin, dinleyicilerin yanlış bilgiye kapılmaması açısından. Diyelim ki çünkü olayı sadece frene bağlamamak lazım. Oradan geçen yani kaza yapmış olan tren makinisti yapmadı fren. Evet. Geçti gitti. Evet. Orası boş olduğu sürece o boşluk giderek büyüyecek. Doğru. Açık. Dolayısıyla arkadan gelen diğer trenlerin mutlaka orada bir kaza yapacakları açık. Bu yanıyla temel problem makinistin fren yapması değil. Temel problem rayların altının boşalmasının önlenmesi. Temel problem her yağmurdan, her doğa olayından sonra olmasa bile, yağmur yağmasa bile ilgili hatların mutlaka haftada birkaç kez, ayda birkaç kez, işte 6 ayda birkaç kez, 1 yılda birkaç kez mutlaka denetlenmesi ve gözlemlenmesi gerekir. Evet. Yönetmelikleri de böyle. Evet, yönetmeliklerden örnekler veriliyor. Kesinlikle. İnsan şaşırıyor hakikaten. Zaten onu yazdık da biz gerekli denetimlerin yılda ne kadar denetim yapılır, 6 ayda ne kadar bir denetim yapılmalı, ayda ne kadar yapılmalı, haftada ne kadar bir denetim yapılmalı. Bu ilgili yönetmeliklerde de var ama anlaşılıyor ki bu denetimlerde yapılmamış. Evet, detaylara girmeyeceğim ama bağlantı elemanları yani işte bu traverslerle rayları birbirine bağlayan bağlantı elemanlarında da bir takım sorunlar olduğu tespit ediliyor ama konuyla ilgilenen dinleyicilerimizin sizin internet sitesine girip İnşaat Mühendisleri Odası'nın internet sitesine girip bu raporu imo.org.tr'ye girip bu raporu dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca sosyal medyadan da bizim izleyebilirler, takip edebilirler. Evet. Ayrıca tabii ki bu hız limiti, ondan sonra işte durmanın yol açtığı savrulma ve bunların kanıtlarının fotoğraflarla da açıklanmasını bu raporu inceledikleri zaman dinleyicilerimiz göreceklerdir. Şimdi bir ara verelim, bir müzik parçası dinleyelim. Tamam. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. That inspires me joy, pleasure and fantasy, and I'll be free even if it's not easy. That inspires me joy, pleasure and fantasy, and if you have nothing to say, please go away. Oh yes, just go away. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Evet, tren kazasından bahsediyoruz. Birinci bölümde kazanın nedenlerini özetlemeye çalıştık. Ama tekrar ediyorum, mutlaka ilgilenen dinleyicilerimiz İnşaat Mühendisleri Odası'nın internet sitesindeki raporu fotoğraflarıyla birlikte incelesinler lütfen. Evet, şimdi demir yolu hattının hizmete açıldıktan sonra yapılmış olan inceleme ve değerlendirmelere geçeceğiz. 8 Temmuz'da kaza oluyor. 10 Temmuz'da hat açılıyor, yani 2 gün sonra. 14 Temmuz'da İnşaat Mühendisleri Odası ekibi hatta inceleme yapıyor. Bu arada hemen belirteyim, kazanın hemen arkasından İnşaat Mühendisleri Odası ekibi bölgeye gidiyor, durumu incelemek istiyor, fakat kaza mahalline sokmuyorlar. Evet. Bunu da kayda geçmekte fayda var, çünkü yararlanılabilecek bir ekip, tecrübelerinden ve değerlendirmelerinden istifa edilebilecek bir ekip, ama tabii biraz da oyunu bozacak bir ekip olması maalesef ihtimali var. Evet, Cemal Bey, ayın 14'ünde yapılan inceleme benim gördüğüm kadarıyla kazanın nedenlerine bir isim takarsak çok daha korkunç bir ismi bence bu yapılan onarım çalışmasına takmak lazım, ama benim dilim varmıyor. Siz inceleme ve değerlendirmelerinizi aktarın lütfen. Bir kez bütün izleyicilere göremedikleri için siz duyurdunuz, ben de ifade edeyim. Fotoğraflarla tespit edildi. Umarım düzeltilir, söyleyeceklerimizi düzeltirler. Sadece bu kaza yapılmış olan, yapılan mahalde yapacakları düzeltmeler yetmez. Demir yolunun bütün hatları için bu söyleyeceklerimizin geçerli olduğunu gördük ve söylüyoruz, istisna yerleri hariç. Çünkü kaza yapıldığı, olduğu, şu nedenden, bu nedenden olduğu, nedeni de belli. 25 insan öldü, o kadar da insan yaralandı. Hiç olmazsa yaptığınız işi bilime, tekniğe, mühendisliğe, ray ve demir yolu tekniğine uygun bir çerçevede yapılması beklenir ve istenir, değil mi? Yani bu kadar önemli. Orada 25 kişi ölmüş. Ama meslektaşlarımızın, arkadaşlarımızın yapmış oldukları tespitler kazadan çok daha vahim, içler acıtıcı bir durum ortaya koyuyor. Fotoğraflardan bile yani uzman olmayan birisi bile görebilir. Evet. Çünkü ne dedik? En üstte ray var. Rayın altında işte traversler var. Traverslerin altında balastlar var. Traverslerle rayı bağlayan malzemeler var. O traverslerin asgari, bilimsel olarak, teknik olarak daha fazla olabilir de daha az olmaz. 30 santimden daha kalın olması gerekir. Ayrıca yetmez, onun altındaki zeminin de iyileştirilmesi gerekir. Ama birçok yerde, yani onarım yapılan birçok yerde ve onarım yapılmayan başka yerlerde de balastların toprağa karıştığı, ayrıca onarım yapılan yerde gerekli şevlerin, yani eğimlerin bilimsel ölçüde yeterli olmadığını ve 30 santimden daha az balastların bulunduğunu arkadaşlarımız yerinde gördüler. Evet, 22 santim olarak tespit 22 etmişler. 22 santim olarak tespit ettiler. Minimum 30 santim Minimum olması. Minimum 30 santim olması gerekiyor. Daha da kötüsü tabii, yani dolgu için kullanılan malzemeyi yakından incelemişler arkadaşlar. İçinde kırık mermer, fayans ve beton parçalar. Yani başka tarafta yıkılmış bir binanın büyük bir ihtimalle getirmiş oraya koymuşlar. Evet. Veyahut işte orada parçalanan traversleri, beton traversler parçalanmış ya, onlar da beton. Onları, ki onların da olmadığı, başka parçaların olduğu görülüyor. Bu şevlerin, dolgu yapılan yerin, hattın işte o eğim kısmının üzerine bırakmışlar. Kendilerince herhalde şöyle düşündüler: bu bir ağırlık oluşturur, oradaki işte balastın ve zemin tabakalarının akmasını önler. Oysa bu su çok enteresan bir şeydir. Hep dinleriz, hep söylerler. Derler ki 30 santim yüksekliğindeki bir su insanı devirir. Tabii. Yani 15 santim, 30 santim yüksekliğinde de otomobilleri devirir. Evet. Yani böyle bir gücü var. Dolayısıyla yağan yağmur sularını siz eğer tahliye etmeyip göller oluşturursanız, bunların işte yönlerini eğer keserseniz, o zaman siz beton değil başka malzemeler koysanız da onu alır gider, kaydırır yani. Dolayısıyla bilimsel olarak, teknik olarak o beton parçalarının o şev alanlarına, o dolgu alanlarının üzerlerine koymak ilkelliktir. Evet. İlk yaşta onlar gidecek ve menfezi kapatacak. Tam tersi menfezi kapatacak. Umarım ki bizim buradaki yapmış olduğumuz açıklamalarla birlikte ve basın toplantısı ve basın toplantısında aktardıklarımızla birlikte ilgililer ve yetkililer sadece onarım yapılan yeri değil, orası son derece önemli, oraya da giderler. Onun dışındaki aktarmış olduğumuz bu problemlerin olduğu yerleri görürler ve yeniden elden geçirirler, gözden geçirirler. Çünkü o zeminin, o onarımın öyle kalması durumunda er veyahut geç 8 Temmuz'da karşılaşılan olay gibi bir olayla her zaman karşılaşmak mümkündür. Çünkü tekniğine uygun olarak gerekli onarım yapılmamıştır. Yeniden oluşturulan menfez dolgusu, dolgu oluşturma tekniğine uygun şekilde yapılmamıştır. İnşaat molozları kullanılarak bir demir yolu dolgusu inşa edilemez. Ayıptır bir kez yani böyle bir şey düşünmek. Hem de böyle bir kazadan sonra. Böyle bir kazadan sonra yani. Değil mi? Evet, ki açıkça görülüyor. Bizim çekmiş olduğumuz fotoğraflardan da görülüyor. Yerine gidildiği zaman da bunu görmek mümkün. Menfezin çıkış tarafındaki dolgu tahkimatının üstten görünüşüne de bakıldığında, ki fotoğraflardaki koca koca beton parçalarını görmek mümkün. Demiryolu hattının menfezden sonra gelen vagonların raydan çıktığı kesimler de onarılmıştır. Hattın bu bölümleri yüksek olmayan bir dolgu üzerinde bulunuyor. Ancak dolgu gövdesinin stabilitesi için gerekli olan yanlardaki eğik yüzeylerin bilime ve tekniğe de uygun olmadığını biz yapmış olduğumuz tetkiklerde arkadaşlarımız görmüşler. Eğik yüzeylerin, yani biz bunu şev olarak adlandırıyoruz, eğimleri kullanılan malzemenin ya da zeminin özelliklerine göre belirlenip uygulanmalıdır. Çünkü her yere aynı malzemeyle siz dolgu yapamazsınız. O zeminin özelliklerini dikkate alıp ona uygun malzemeler çözümler getirmeniz lazım. Evet. Buradaki uygulama dolgu şevi neredeyse bulunmuyor. Gerekli şev oluşturulmamış. Banket biçiminde bir dirk açı ile zemine erişilmektedir. Yani bu doğru bir şey değil. Yani bu dik açıyla inmemek gerekiyor. Onarılan demir yolu hattının bazı kesimlerinde balast tabakasının yeterli kalınlıkta olmadığını da işte biraz önce ifade ettim. Tekrar önemsediğim için altını çizeyim. Bu durumda yeterli hat direnci, yani var olan demir yolu hattının direnci, direne edilmesi, travers ve raylardan oluşan yol çevresinin yatay düzlemdeki geometrik ölçülerini mutlaka ve mutlaka bilimsel olarak, teknik olarak koruması gerekir. Dolayısıyla yapılan incelemede böyle bir korumanın da olmadığını arkadaşlarımız belirlemişler. Demir yollarında güvenliği sağlamanın en temel etkenleri arasında periyodik denetimler olması mutlaka lazım. Mutlaka yapılması gerekir. Ve yönetmelik gereği bu. Ayrıca da yönetmelik gereği yani. Bu denetimlerin en uzun yıllık, en kısa haftalık zaman dilimlerinde yapılan turnelerle, yani yerinde incelemelerle dolaşacak yani hatta. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti dediniz ya, demir yollarının 105 numaralı genel emri var. Bu genel emri çerçevesinde yol müdürü, yol müdür yardımcısı, yol baş kontrolörü, yol kontrolörü, yol bakım onarım müdürü, yol bakım onarım şefi, aplikasyon şefi, kaynak şefi, köprüler şefi, tarım şefi, yol sürveyanı, hat bakım ve onarım memuru, yol ve geçit kontrol memurunun görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. Tanımlanmış bunlar. Tanımlanmıştır. Dolayısıyla yola baktığımızda, kazaya baktığımızda bu tanımlanan durumun bile yerine getirilmemiş olduğunu. Ayrıca yani teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde bunları bilgisayarlı araçlarla da yapmak mümkün yurt dışında olduğu kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Ama yine de ki teknolojinin de her zaman insan gözüyle mutlaka evet. Denetimi bırakmamak Güngör lazım. Güngör Evren Hoca ile bir program yapmıştık bu tren kazası üzerine. Bugün basın toplantısında da vardı. Onun da çok önemli değerlendirmeleri oldu. Onun ısrarla üzerinde durduğu, hem bunu elektronik düzende yapacaksın, hem de insan gözüyle de kontrolleri mutlaka ihmal etmeksizin yapmak gerekir dedi. Çünkü demir yollarından beklentinin de iyice yükseldiği, yani hem yük taşımacılığı itibariyle de hem de hızlarının arttırılması nedeniyle bir dönemde yaşıyoruz. Zaten arkadaşlarımız onun da altını çizmişler bu raporda. Örneğin şöyle diyorlar. Ki doğru, biliyorsunuz biz de en çevreci, en doğru ulaştırma aracı olarak görüyoruz demir yollarını. Evet. Kent merkezlerini de kentler arasında da demir yolu ulaştırmasının taşımacılıktaki payının artması ve tren hızlarının yükselmesi beklenirken giderek. Hani diyoruz ya işte hızlı tren, hızlandırılmış tren, güvenlik tedbirlerinin de gözden geçirilmesi bir zorunluluktur. Evet. Çünkü hem hızı artıracaksınız, hem güvenlik tedbirlerini gözden geçirmeyeceksiniz. Dolayısıyla TCD'de yol bekçiliği kadrosunun kaldırılmasına ya da azaltılmasına yönelik çalışmaların trenlerin seyir güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılması, bu kadronun işlevini yerine getirecek başka düzenlemelerle desteklenmesi gerekir diye de not düşmüş arkadaşlarımız. Yine hizmet ve üretim sektöründe sıkça görmeye başladığımız makineleşmenin etkinliği güvenlik bakımından incelenmeli ve nesnel olarak değerlendirilmelidir. Sadece ekonomik gerekçelerle, hani öyle diyoruz ya, 2013 yılındaki bu yol bakım görevlilerinin kaldırılması gerçekten ekonomik gerekçelerle kaldırıldı demişler. Tasarruf güya. Yani. Tasarruf güya. Bakın nelere mal oldu bize. Evet. İş gücü azaltma, düzenlemelerinin doğuracağı olumsuzlukların maliyetleri, dikkatle altını çiziyorum, maliyetleri ekonomik kayıplar yanında güven kayıplarına da yol açacaktır. Çünkü tabii, güven kaybının olması o ekonomik kayıplarının olmasının kat kat üstündedir. Bu hem insanın liyakat derecesini, hem konulara ahlaki ve etik ölçüde bakmalarını, hem de çalışma şevk ve ilişkilerini etkileyeceği için bu çerçevede yapılan düzenlemeler aklın, bilimin ve vicdanın, yani ahlakın rehberliğinde yeniden ele alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Evet. Bu yanıyla biz inşaat mühendisleri odası olarak sürekli altını çizdiğimiz insana göre iş değil, işe göre insan. Yani liyakat konusunun son derece önemli olduğunu bilen, vurguluyorsunuz. Yani cemaatlere sizin programlarda çok sıkça altını çiziyoruz. Nuray Hoca da altını çiziyor. Ben de altını çiziyorum. Açıktır ki bir takım siyasetler kendisine yakın olarak öyle düşünmenin doğru olmadığını ben biliyorum da düşünebilirler. Ama diyelim ki bir yol bakım mühendisi veyahut işte bir tasarım yapacak olan bir mühendis, herhangi bir yerde görevlendirilecek olan işte yetkili bir insan mutlaka liyakat sahibi olmalıdır, ahlak sahibi olmalıdır. Çünkü o insana siz bir kamu güvenliğini teslim ediyorsunuz. Kamu güvenliği eğer bozulduğu zaman, bozulmuşsa, siz ne kadar büyük çaba sarf ederseniz edin, o güveni yeniden kazanabilme şansınız yoktur. Dolayısıyla biz yıllardan bu yana demir yollarını, karayollarını, devlet su işlerini, Bayındırlık Bakanlığı'nı ve Bayındırlık Müdürlüklerini ve benzeri İller Bankası'nı, yatırımcı kurum ve kuruluşlarını hep bir kütüphane olarak görmüşüzdür. Ben de Bayındırlık Müdürlüklerinden yetişen bir insan olarak meslek büyüklerimi, bizi yetiştiren büyüklerimizi, mühendislerimizi her zaman saygıyla anmışımdır. Gerçekten orası bir okuldu, bir kütüphaneydi. Ama siz o okuldan, o kütüphaneden yararlanmayıp liyakatlı olan insanları tasfiye eder, bilmeyen yeni mezun insanları, sadece şirketinize yakın, aşiretinize yakın, düşüncenize yakın diye insanları görevlendirirseniz, o zaman bir, onun ekonomik ve can kayıplarının yüksekliği sizin vicdanınızı her zaman yaralar. İki, halkın büyük ölçüde, insanlarımızın büyük oranda güven kaybı ortaya çıkar ki bu güven kaybının geriye dönmesi ciddi bir zaman alır. Ülkemizin temel problemlerinden birisi de budur diye düşünüyorum. Tabii çalışan insanların da motivasyonunu çok ters yönde fazlasıyla etkiler. Evet, Güngör Evren çok Hoca teşekkür ederim. Örneğini bu motivasyon verdim. Çok son derece önemlidir. Önemli. Yani. Onları heveslendirmek lazım. Tabii, tam tersi yani. Güngör Hoca örnek verdi. Dedi ki demir yolcu yetiştiren okullarımız vardı ve buradan çıkan insanlar demir yollarının güvenliğinin sağlanması için canla başla çalışırlardı. Evet. Ama şimdi özel şirketlere veriyorsunuz. Onlar geliyorlar, işte altyapı inşaatlarını yapıyorlar. Daha yepyeni örnek, 3. hava alanında koskocaman göçmeler, çukur açıldı. Yani pist inşa maalesef, ediyorlar. Maalesef. Yani tabii ki orada özel şirketin kârıyla kamu yararı birbirinin çatışıyor, karşısına geliyor. Çatışıyor. Tabii evet. Kamu yararını sağlamak için siz özel önlemler almak zorundasınız ve bunları herhangi bir şirketin, özel şirketin karlılığına dayandıramazsınız, bağlayamazsınız. Maalesef. O anlamda da çok önemli. Sonuçlar bölümünde verdiğiniz önemli bir örnek var. Japonya'da Tokyo, Osaka kentleri arasında 1964 yılından bu yana çalışan 200 kilometre saat hızla bu iki kenti birbirine bağlayan demir yolunda, hızlı trende bugüne kadar tek bir kaza olmamış, gerçekleşmemiş. Evet. Yani bu dikkatin, özenin, bakımın, denetlemenin, demir yolu sağlığının güvence altına alındığının çok önemli bir örneğidir. Vallahi yani bu özellikle ikinci bölümü, raporunuzun ikinci bölümü çok daha önemli ve önümüzdeki döneme ilişkin ne tür risklerle karşı karşıya kaldığımızın da bir başka örneği. Biz geçen hafta programın başında da belirttiğim gibi Nuray hocayla karayollarındaki durumu, köprülerdeki, viyadüklerdeki ve karayolu tünellerindeki durumu biraz konuşmuştuk. Demir yollarının da bundan pek farkı olmadığını öğrenmek hakikaten insanın içini çok acıtıyor ve ciddi bir güvensizliğe neden oluyor. Önümüzdeki dönemde nasıl korunacağız kazalardan, insanlarımızın hayatlarının kaybedilmesinin önüne nasıl geçeceğiz? Ciddi bir soru olarak önümüzde. Zaten son örneklerden birisi de Kurban Bayramı'ndaki karayolu kazaları. Hatta iki gün önce gerçekleşen iki tane büyük kaza var. Dün evvelsi gün. Hakikaten insanın hem korkmasına hem de büyük bir güvensizlik içine girmesine neden oluyor. Evet, yani Cemal Gökçe çok çok teşekkürler. Son bir cümle söyleyeyim. Lütfen, lütfen. Biz demir yollarını hep savunduk. Evet. İnşaat mühendisleri odası olarak. Tabii bir entegrasyondur demir yolu da. Hava yolu, deniz yolu, demir yolu, kara yolu bir entegrasyondur. Fakat en çevreci olanı, en toplu taşımacı olanı da demir yoludur. Bu çerçevede güvenlidir demir yolu. Ancak onu güvenli yapan, arka planda sistemi yönetenlerin güvenlik anlayışıdır. Eğer sizin güvenlik anlayışınız gerçekten gelişkinse, can ve mal güvenliğini nasıl korurum anlayışı sürekli olarak öndeyse, o zaman demir yolu daha da güvenli olur. Bundan sonraki çalışmalarda ve hizmetlerde umuyorum ki bu anlayış ülkemize, ülkemizin ulaştırma sistemlerine oturur diye düşünüyorum. Evet, bunun için de tabii ki yönetim kademesinde olanların şeffaf olmaları lazım. Hataları hesap verebilir olmaları hesap lazım. Hatalarını kabul etmeleri lazım. Kabul etmeleri lazım. Bilime ve tekniğe sığın ortaya koymaları lazım. Tartışmalardan kaçmamak lazım. Çekinmemek lazım. Çünkü tartışmadığımız her konu ileride sizi bile, yani yönetenleri de daha çok sıkıntıya sokacak sonuçlar doğurur. Oysa ortaya çıkmış olan bir problemi açıklıkla tartışırsanız bu sizin gelecekte daha büyük problemlerle karşılaşmanızı da önler. Evet. Cemal Gökçe çok çok teşekkürler. Ben de teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Cemal Gökçe arkadaşımızdı. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, kendisiyle esas olarak tren kazasını konuştuk. 8 Temmuz tarihinde gerçekleşen, Çorlu'da gerçekleşen tren kazasını konuştuk. Ama tekrarlıyorum, kazadan daha çok kazaya ilişkin önlem aldığını düşünen yetkililerimizin yaptırmış olduğu onarım çalışmaları çok daha büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Dileriz en kısa zamanda bu sorunu ortadan kaldırırlar ve düzgün, tabii ki sadece bu Çorlu'daki hat için geçerli değil, Türkiye'deki bütün demiryolu hatları için geçerli ve karayolları, köprüler, viyadükler, tüneller için geçerli. Evet efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.